suñu njëgë ci suñu wax naan nag wax dëgg yàlla war nañu fasal bu baax a baax. nekkul jamono joo xamante ni jamono ji day waar la. ñu toll si jamono joo xamante ni njub jafe-jafe lool. tey soo xoolee Cheikh Ahmed Bamba wuy na ko ci Afrique Zanal. dama ne fal sax la mooy yàgg na Sifaane benn tuuti ci Afrique Zanal. dafa ne yéen fa may mbokk mi ngi dégg ni yéen a ngi si lu jamono. ndax nee na lépp loo xamante ni mandat nga ci Afrique Zanal nee na lu kenn mu ne xaaral zaman ak baax zaman. ndax dañu toll si jamono joo xam ne moo gën a bon si jamono yi. ba katara xisiyaan fii bul daan mais soo xool itam mooy yàlla gi tey ne dana bëri. kon suñu demee ba suñu xol jublu ci yàlla ñuy bëgg yàlla di xemem yàlla kon loolee wax dëgg yàlla war nañu sant yàlla bu baax a baax te xam ne am nañu jafe-jafe. tey gis na dañoo bokk ci kuréel boo xamante ni képp ku yàlla tànn ku nekk doo ci bokk. ndax dafa nekk kuréel boo xamante ni ñii yàlla namm gërëm kese ak saa ñi nga xamante ni ñoom lay tànn. moo tax wax dëgg yàlla war nañu sant yàlla bu baax a baax te sant googee balaa moo mën a am dëgg nit ki foog mu yëg liñ ko jox. gis nga nit ki su yëgul li ne ci moom mën ta sant waaye kii yëg dëgg ak saa moom dana fonk la mu yore te boobaa dana xam ne moom la mu yor ku ko yor ku nekk moom moo la gën. ndax tànk bi dañuy faral di wax naan gis nga li ngeen yor képp ko yor ku nekk doon ci bidon bu wax sax yéen a ko mag si kanamu yàlla. kon ñu xam ne kon li ñuy yor du alumu ndaw waaye alumu mag la képp ku ko jot ku nekk na nga yëg ne yow bool nañ la ca mag ñu. kon ñu xam ne kon mag day jëf jëf mag. kon loolee liñ ci mën a dimbali dëgg mooy ñu fexe yëg suñu xam-xam kese. te xam-xam googee dafa nekk xam-xam boo xamante ni amul fu mu yem ndaxe leeru laa ilaha illallah la. te soo xoolee sëñ Pape moo koy wax ci masalik ne inna xayaatu wa nixaaya wa yenn tëyi saa yu ngi daa yàlla nee na laa ilaha illallah amul dayoota amul yemuwaay te neen képp ku jub ci yàlla ku nekk ak saa fa nga yemoon yow. kon ñu xam ne kon kenn du ko génn kon dafa nekk loo xam ne da cee sax te sànq dañuy faral di wax naan saa si ne dañuy jàngal naan gis nga garab si saxut mënta génne ay meññ. kon taalib itam dafa war a nangoo di sax sax googee nag ak saa jëf jii muy jëfee ndigal bi kate la. ndax ni nga faree di wax naan gis nga jëmbat warta bañ suuxat warta mu ne murit warta bañ ndigal. kon ndigal yi mooy la nga xamante ni moom moo lay suuxat ci géej yi ndigal yi moom mooy la nga xamante ni moom mooy tax nga yëg li nga yore te yëg ko mooy tax nga fonk ko soo ko fonkee ak saa mun cee jëriñu rek. kon lii des suñu mooy la ñu fexee fonk la nga xamante ni moom la ñu yor te xam ne wax dëgg yàlla nit julli na ay diir at wala mu julli ba làqu sax te yëgut lii sax ñu yoram te lii ku ko yor ku nekk ak saa donte julli ngay julli li dul jeex lu yàqu gën si yàlla moom soo ko yëgee. ndax yenn dib sinaa ba wax naan nelaw borom xam-xam mooy gën ka nga xamante ne moo ngi julli nekk ci réer moom. kon nga xam ne kon ak saa képp koo xamante ne tuddee nañ la borom xam-xam dañoo war ngaa yëg ne am nga sas. ndax xam-xam dafa war a nekk loo xamante ne dafay dundal xool nit ki. ndax sunu taw wooy na ko nee na xam-xam yuñu xam ba man taxaal demaa nee na xam-xam day dundal xool ka nga xamante ne ak saa moom moo ngi xam lu moom te itam day na nga xamante day leeral. mooy bakkanam ndaxte soo xoolee nit ki la ko xiir yàlla neen kese na mooy la mooy bakkan te soo xoolee ñi topp at na kë ñëpp lii tax ñu topp at na mooy la mooy fexee dab seen bànneefu bakkan kese waaye suñu yëgoon ni dab seen bànneefu bakkan googee moom moo leen jural loolu fa gërëgee martial moo tax nit ki saa si ne war a xam ne moom gis nga dëkk du ci àdduna dëkk dëgg kenn kese mooy fa nga ne fa nga sax mooy la mooy ci àllaaxira gis nga nit ki lépp loo xamante ni yaa koy fagg ci àdduna loolu da nga war a fagg ngir la ngir am ëllëg kese te àdduna lii tax ñu mën a am ëllëg lenn kese mooy la mooy jub war a cuun duñ ko fi léegi nee na masakul huda dafa nekk loon te njub la te njub boogee ñëpp ko war a jëmmoo moo dañuy far dewoon su fekkee masakul huda mooy jëmm ji ak saa taalib yi ñooy ña nga xam ne ñooy cëri masakul huda kon ñoo ñee war a doon ñoo xam ne képp ku soo ci ñoom ku nekk war a fekk njub moom war a sang bi saa su ne su fekkee dañuy xool ci moom di roy ci moom ak saa fa ñu bëgg àgg ci yàlla dañu ko àgg ndaxte ak saa suñu xoolee ci saa duñ ci ndax benn yoon waaye suñu xool ci bàtt bi tam dañuy sant yàlla bu baax a baax te loolee nekk loo xam ne lu jafe la ci jamono gis nga sang bu mag ci yàlla sang boo xam ne yàlla rek la lay xamal yàlla rek la lay wax dafa jafe lool ci jamono tey soo xoolee ci jamono ji ñëpp si sang yi dañuy wane seen bopp kete la ñëpp si sang yi la ñuy jox leen kete mooy damay askan waaye ka nga xamante ne moom mooy ñëw ci jamono joxuñ yàlla kete joxuñul askan wootewul ci boppam kenn kete mooy damay Cheikh Moussa Sy ñoom rek borom daal bu ma ñëwee dafa dégage lépp ne sant ma kenn ma liggéeyal ma laaj leen ma yàlla ma jox leen ko. kon yi mu yore leen kese mooy yàlla te loolee la jox taalibe yi te itam kii ñu ànd ak itam loolu rek la ñu woo gis nga woowuñu ci àdduna lañ ñu woo leen kese la mooy la mooy yàlla kese su fekkee ne àdduna dem na ba jox ñu ko ak saa ngir bëgg éwénu suñu àdduna ko laaxire kese la waaye lam ñu bëgg jëriñ dëgg loolee yomb xiyaam war a seetlu sax day faral di wax naan gis nga makkaamay sang nit ki balaa mu ko xam foog mu dugg ci bàmmeel. Su duggee ci bàmmeel rek door a xam makkaamay sangam ne. Kon ñu xam ne dañuy àndal kenn kese mooy la muy yàlla kese. Bu ñu xool ni jëmm la ñuy topp waaye dañuy topp leen kese mooy yàlla. Gis nga képp xam ne da ngay topp jëmm ak sa jëmm su jigéen ak amaa ne mun ngaa reer. Waaye képp koo xamante ni yaa ngi topp leeru yàlla bi képp koo nekk ku nekk da ngay gis sa bopp. Kon kookee mooy ka nga xamante ni moo jar a àndal. Moo tax bi sahaaba yi di ñëwee di jaayante yeneen yi. Yéen si dafa wax naan wax yàlla wax ci alquran inna la siin yu baax yoo nekk inna maa yu baax moom baax rekk du laax sax ay bii. Ki ngeen ni jaayanteel du yéen lañ jaay mais yàlla lañu jaayanteel. Te nee na loxo yàlla moo teg ñoom seen kaw loxo ñoom. Kon dafa dégage jëm yéen si teg fay leer yàlla kese. Kon dañuy topp leen kese mooy la leer bi. Kon nañ fexee xamee bu baax a baax. Ndaxte xam-xam ba mu lay jural mooy la mooy fexee ràññee kese. Lan mooy leer ak lan mooy lëndëm. Bëri waa na nag koo xamante ne lépp yàlla di nekk si lu ko neex. waaye de su xamee dëgg-dëgg-dëgg ak saa dina xam ne lépp yàlla waaye yàlla mooy lëndëm bi waaye itam yàlla mooy leer bi. wala chef day faral di wax naan bëri na koo xam ne dafa fànna waaye fànna si nafs yi la ne. dafa fànna si laa fànna si nafs. bëri na koo xam ne dafa jeex sàcc ci bakkanam te yëgu ni si bakkanam la jeex moom. waaye teg jox ci yàlla moom boo ko xoolee si saar ak ci baax na xam ne kii ci yàlla rek la jeex moom. kon lii des mooy la ñu xamee bu baax xam lan moo ñuy jëriñ ak lan moo dul jëriñ. te li ñuy jëriñ lan kese la mooy la mooy njub. te njub googee ak saa du noppaay moo la koy may. jub googee di la koy may lenn kese la mooy la mooy jaayante rek. moo tax Cheikh Moussa day faral di wax naan gis nga yoon wii yoonu jiyaar la. te yoonu jiyaar képp ku si jaar ku nekk toog jaar di nga jiyaar. moo tax mu ne jàmbar dëkk mooy àgg ci yàlla jàmbar dëkk mooy am gërëmam yàlla moom. kon loolee jaayante kese la. kon ñu gën a bëgg a daxasaay te lépp loo xam te ne ndigal la ñu fexe koo matal bu baax a baax la. lépp loo xam te ne tere itam ñu fexe koo moytu bu baax a baax. kon di sant yàlla dëgg rek di jëm si kàddu yàlla. mu ne ñu wekk yàlla waar leen ci yàlla ak ñàkk leen a waar moo ca yem laa jox ni ñu ngi gën yàlla waaye duñ ko dormal xasa ma la alaa xule di nit wa alaa sam ihim wala afkaarim sa caawati yàlla kasre seen xoj ya kasre seen jéeg ya kasre seen jig ya kon duñ ci dal xoj bi mooy gëm yàlla yàlla noo ko kasre ba gëm di ko dugg not bi ma war a jéegi sàddu yàlla parce que xel ba xalaatee booy gëm nga gëm soo gënu ma ñàkk gëm yàlla naa fat not bëgg war a gis yàlla bëti moo war a xool ci kaw yëpp yàlla yi ñu gëm yàlla yàlla maa fatt bëti comme ki yëgut yàlla lan la ci du ca dara du ca caw way ci cernu di ci xaar ne wa fiir kulli mumkin wa tarka fi xaqi yi jëfum bi ndef fu mën ci doon ak bàyyeem ñàkk jëfam nee na ci xaq yàlla bokk yàlla daf kaa yeyoo moom kii jëf mooy jëf ci yow ki ñàkk jëf itam moo ñàkk jëf ci moom kon xam bi ci dara yow ñu xam yàlla nag sagam xam ba moo du dara ci réeram moo du dara ci ñàkk jëg yàlla kon yow ñu jinde kon na la jinde lan la te loolee boo demee ci alxam fekk mu dëgëlaat ko yàddillaahu di nuuri man yachaar man yàlla maay xool ko soof dindi ko ci samay leer kon nag ku yàlla jind teppi na la ci biir ay mbindootam am ñoom sànk am ñu xam ñoom sànk nag lan ñoom sànk ca coobaral la moom moo xam na moo tax def kon yow ñu fekk ci mboolo yooyu de sabale ca xam-xam bi ci waar yi ak ci jamono fi ñu toll wax nga sant yàlla sant boo xam ne nag dëgg la ci lam bi baax nit waa ni ñu koy jëfee parce que sa ñu koy jàng ne sant dëgg dëgg c' est ça mooy jëfalu yàlla bi saa su nekk nag c' est ça alhamdulilah boo xam ne da nga koy jind di ko yëg loolee ca ngay dem ba jox soog yéen ci ca ngay dem ba jox soog yàlla rek parce que boo bëggee yàlla nangul la taw nga nangul yàlla soo bëggee yàlla gërëm la taw nga gërëm yàlla loo bëgg ci yàlla daal na nga koo ñàkkal ci yàlla kon nag ku bëgg yàlla yàlla ju ma fekk fekk fa si ne ñàkk sa bopp ñu koy wax ci nekk bi sëriñ tuba ay nit mos nañ solu ba jeex ñoo di ko tàmm di dem taw sëriñ bi xool ne ba si yàgg ne da ngeen may niru ko waaj mbaa waaju la waaju mboq ñu ko sëriñ bi di waaju mboq mu ne waaju mboq mooy wàccee bi mu bari bari ñu ngi tukki benn fanweer di ko tukki benn fanweer mu jeex sax ñu jël ko moom mboq di ko tukki saa bi loolu yëpp si bëri loolu mooy bari bagaas te benn àgg ci yàlla benn jëmu ci yàlla def ko benn àgg la benn fanweer ñu koy tukki di ko tukki di ko tukki yow ñu ko solo nag ñu jëlee ko jeex saa bi loolu mu si bële te la koy def mooy bari bagaas rek ku bëgg a bañ a bari bagaas da ngay gis ci say bagaas te fële ñu ko bokk jébal yàlla ku jébal sa bokk yàlla jébal kon ban bagaas moo lay tax sa bagaas yi dëppoog bagaas su yàlla loo ne la la koy mee nag mooy kutteeku ba fet kii kutteeku nag ak kasaa mooy jëfi gën a bokk rek te loolee baax ba nga wax te mooy laa ilaha illa allah soo ko yëgee dëgg yow mënu ko yëg tamit benn aari sax ne ba ma nekkee ca guddi ga c' est ça di làmb du yàlla di sàkku yàlla dama jàppoon ni maa ci di yàlla maay jaamu yàlla waaye ma demee ba jant sànq ci laa xam ne nekkati yàlla fi nekkal di tudd boppam nekkati yàlla fi nekkal di jaam boppam loolee nag sa gindee ku yëg yàlla mooy wax loolu yëpp démb dafa jàppoon ne jàmbaara nga fii sant yàlla lay wax ndax yaa ngi góorgóor mu ne ah kay te bu fekkante ne baat bi ñuy wax damay la ilaha illa allah wax dëgg yàlla su góorgóor lu amee kon kan mooy góorgóor lu su jaan si amee kan la loolee nag soo ko yëgee ci sa bopp lépp jikko bu ñuy wax ci yàlla war naa jeexatal si gën parce que représentant yàlla ci kaw suuf si waxuñ la si manqué kenn ñu koy wutoo kon moo ñëw c' est ça moo ñëw gannaaw moo ñëw nag lépp jikko lépp sell lépp nji lépp leer war nga fekk ci yow moo tax suuf bi ñu tuddee sax la ma fekk lu ko jaar nga ne ci daayira ban laa bokk nee la soo booy nji te nga ne ci nga bokk yow parce que sam ko wax xet ma ci saasi ne commencé sasanta ndax njugam ci yow wala nga ci ci parce que yaa nga ko ma bokk ki nga ne wëy sax la soo bokk ne ci wëy sax sa kuréel parce que bu yàggee rek mu wane loo xam ne fa la bokk kon yow mi nga xam ne nga ci ma ko dëkk saasi ko ci soo saasi kon war ngaa xeexal ma sa jëf jëf jëf ko gis jëf te loolu ci soo dëngaan la ay wëy ci jaar la sa sa fidoo ak nga jaar nga jëf jëf sa fidoo fa sa fidoo jëf nit ki wa sulaa wa wa sa nibo ma jàll sa saxaawa wala si moom allah yadal abida bi rabbi xaalida ilaa hujjaaw yéen ndaw ñi bu leen soxla wu di leen jub soxla wa leen ay xam-xam di jàng di wax te daw jotaay wee saxaa bi wallaa si moom man laa yagaalu abida te ngeen soxoo koo xam ne di day mukk ci di jaamu yàlla xaalida ilaa hujjaaw di womat yàlla di yóbbu si jubal yàlla gis nga jubal yàlla ak njubu nit ñi bokk ñu tëngi jub lool c' ça bëri ay jub ko lool ci jubi ba ñëpp ne kii ku sell fekk na sas njub ci yàlla kenn bu ko bokk la ko def mooy defar ci yàlla ak defar ci nit ñi bokk defar ci yàlla kookee faaw nit am fu la jaaral mooy li sangi di wax naan marché bi day dëgël fa ne faw am suñ jaar soo mën a dal ci réew mi mën ngaa fenn lool jet lool portable yu rafet oto bu rafet waaye fekk jaaru comme war a jaar rek c' est ça mën ta daw bu tawee ñu jàpp la kon nag ci biir nit ñi noo nee rafet la kon nag ñi nga xam ne ñoo jaar sañ war a jaar c' est ça ñoo ñëw war nañ génne sell ma génn ci ba ku leen xool sante wax ñu sax ñu xam ne ñu ngi sell la ñu defal ba noo sang bi sax te gisaguñ ko benn xam melokaan day saalu day melokaan xam ne ko moo tax am na ci lu bëri loo xam ne ku ko feeñal war ngaa am gàtt ci karam ci sànq parce que la ko def mooy li sëñ tubaab waxoon ci bi ko la jër wooye mais que rus naa sama tànk bi fekk jeego beneen ba da ko fekk ji may dox ci beneen buur gudul yàlla malaate suñu borom dina gis ndax moom ña muy bàyyi xel bàyyi xel mbinde bi moom mais malaate suñu borom yi loolee soo nee ki ma àndal mooy borom jëme sëriñ bi ma àndal mooy ku ko naw laa amul kenn koy ñëw ci sëriñ nga tàll bi soom saa comme ñëw ci sëriñ xamuko ci àndal kan maam si Ibrahima Fall maam si Ibrahima Fall ñu àndal ak sëriñ tubaab ñëw ci sëriñ parce que sax mooy ku ko ñëw rek yow xamuko ci àndal kan la sëriñ tubaab nga àndal parce que bu ñëwee saxaaba yi ci yeneen bi kon loolu dafa mel ni àndu yeneen bi yow parce que léegi jël na leer la dafa mel ni tey rek seen kaay démb si la ku ko demal da nga koy fekk waaye tey ku ko dem ndax du ko fekk kooy ñëw jàmmale ngay ñëw dafa dugg bagage yaa ngi fa nekk kër jaar saas baag lépp a lu waaye mbuut naa sekkare ba tey fii la ne démb si kon daan daay raab dimanche bi fa lay ko doon def waaye tey nag mukku na moom fii la leer bi démb si ñëw seen naa Aliou seen naa Ababacar ñun ay saa toog seen naa c' est ça xëy bàyyi ko fa ñëw Touba waaye bàyyi ko fa ñëw Darou tey ñu di fii ku sort fii fekk kon nag ñi fi yàlla boole ñi fi yàlla boole sant bi xam ne yàlla baaxee na leen ma sakkul bu daal kenn dugal sa bopp kenn dugal sa bopp yàlla la woo ma fexe indi la tey am na ko bon lool dëgg yàlla lool fekk na ci biir kuréel gi am na ñu dund na bon du ñu ko dëgg yàlla waaye tey xoolal kenn gi ci ñoom xoolal njëg gi ci ñoom kon fi ñu nekk kan la fi ñu àndal kan la gis na nit bu mu dayee di fa yaakaar ne di baax mukk ci àddina kenn rëy fi nit yéen ci bi yàlla Moussa mi nga xam ne ci ulu àddina la bokk rëy na nit sëñ naa Omar li mu def ci l'islam ci liggéey kenn xamu ni mu toog rëy na nit sunna doomam mu koy gis mu yëpp jaamu na ko rek waaye xoolal tey seen dëdd giñ dëdd lañ ñu naroon jéem dëdd yàlla li mu leen jural c' kon yàlla xëy bu jéem lenn rek la soxla mooy sa xol bi rek xol bi jox ko ba mu jox tàkk te ku ko def doo ko rëccu mukk ci àddina kii rëccu mooy ki jubli leen lu yàlla waaye sa tànk jeexal ko ci yàlla lépp lépp lépp amul lenn loo rëccu kon nag yow boobu jëm ku ci nekk na ci fexe nàmm pas pasal yenn waaru soxna saa gisee sangi boo xam ne ko benn dimanche wax bu rëtt la daanaka ci njeexal waxam la ko wax waaye waxu réer mais Cheikh Moussa Cissé comme doon joxe comme doon dugg moom matal na moom parce que soog na bés ne li ma wis rek day na kon Cheikh Moussa Cissé mi ngi xam ci jëmm jooju def ca Daaru matal na fépp su nee ba nañ ma wis rek day na am na ku woote ba jàll di yónni te amul limaam kon nag lam doon jiw lam doon joxal Cheikh Moussa ne loolu ci ñun ñu lay matee Cheikh Moussa lam doon jiw Cheikh Moussa comme doon joxal loolee ku ñëwul fii doo ko am doo ko am fenn te loolee ku yëg boo xoolee yeneen kuréel war ngaa xam ne Cheikh Moussa am na waa sama saa turee laay wax am na waar bu rëy te loolu ñun ñoo ko mën a jàppale ci bëggee taalibi bu nekk na ko def waaram taalibi bu nekk na ko def waaram te taalibi ñuy sang di wax ñu doyloo ko su demee ba ne xam nañ fañ jëm xam nañ fañ jëm te ñeme nañ ko ku ragal doo dem ku yàqab doo dem c' est ça ku fëtërnikuwul doo dem kon nag bu ñu ragal bu ñu yàqab te ñun fëtërniku parce que fii raay dafa bëri te fi rek doo ko doo àgg ci yàlla doo xam yàlla te am na ci yenn taalibi bi seet taalibi su ko mbubboo ñu ne lu sa def lu bari ay sànq ñu ngi koy laaj du ma jublu loo xam ne du ma ci àgg du ma tàmbali lu àggul dama sax neen taalibe bi bokk ci yàlla lépp lu mu tàmbali day àgg lu mu jublu daf koy àgg jub nañ yàlla nag fexe bokk fi ñuy àgg suñ dëf buñ te bu ñu ko nattama yàlla yàlla baaxe dag àgg ga rek parce que àgg rek am solo lépp lu mu tàmbali lépp lu mu tàmbali na mat sëpp dimanche bi bisi la tàmbal nañ ko tey kon nag ku ci nekk na fexe saa suñ nekk mu boole ko ci boppam boole ko ci programme parce que ku dul fii di feneen rek te ku dul fii feneen koo def ci moom jóg te nit nag su amee bëj am gis am xel mu baax dëgg rek la war a sàcc raamal wara nee la fatlin musrike na lubu wal fab inda rasulillah sa raaw loolu sëñ tubaab wax nit ñaa ngi sàkku dëneen yàkkamti ca lool waaye nag wal fatlu dëneen inda rasulillahi man ka rasulillahi xaraaru dane fa la sax garab bi fi mu sax du la fekk si mukk ci àdduna yaa koy fekk rek gannaaw ci yonte bi la sax sotu bàyyoo fii foo jëm fa mu nekk ci lene rasulillahi googu leen a day dufa rek tey moom rek a nekk si kon nag yàlla ñu yàlla boole ñu fi sax parce que sax gara ci la ngeen kon ku ci nekk na naamu fas fasal ba xam ne taa di fas fasal la gën a góorgóorlu gën a jàng ci bépp dem ba kenn dootuñu sooy mais yow sa melokaan mooy mel loo xam ne kenn du la sooy c' est ça kon nag dañ fexe mel melokaan bi nga xam ne kenn du ñu soñu sax parce que ñu ñu soñu suñu bopp saa su ne c' est ça kon nag ñu ngi sant yàlla bu baax góorgóorlu ci saa bi góorgóorlu. bi nga xam suñu waxtaan bi ñu jiw wax nañ ko tàddi ma tax saa kàtt bëggee kàtt yoo xam ne wér la day dunde li nga xam ne foog nañ la mën ko jiw te yi mooy ñu xam ne ñu am nañ waar ñu rëy, am nañ waaru yaatu, waaru du lenn du yëkkati laa ilaha illallah, waaru du lenn pour wane yàlla, waaru du lenn pour la xam ne yàlla. Te loolee nag sañ nañ wax nañ bind ci l'islam yaakaar, ndax yàlla ki muy liggéeyloo daf koy jox xam-xam, ki muy liggéeyloo daf koy jox ay jikko yu sell, daf koy jox xel mu sell, ki muy liggéeyloo daf koy jox pas-pas, ki muy liggéeyloo daf koy ci yoonu jaamu ko ak sellal ko. Loolee nag ku yàlla nar a baaxee ku ne dana la ko defal. Te ki yàlla nar a baax mooy ki nga xam ne wan na ko boppam, xamal na ko boppam. Te ku settanta bu baax nga xam ne xam nga yàlla, da nga xam ne yëg nga yàlla. Lu tax mooy xam nga yàlla mooy xam gi nga xam turam, xam gi nga xam melam, xam gi nga xam jëmmam, xam gi nga xam ay jëfam. Ndax yàlla ku jéggi ñeent yi doo ko fekk tan, da nga ñëw ci tur wi ak melo wi ak jëmm ji ak jëf ji. Ñeent yi ñooy ñeent feeñuwaay yi. Tur yi lu nuy bari bari bari bari day delluwaat ci benn tur rek, mooy lan? Mooy Allah rek. Moom rek lay tur nag. Tur wum doon rek su la neexee mën na ne yaa ko sant, waaye mën na ne tur bi yàlla fental bopp benn tur rek la, mooy Allah. Tur boo waxate ci biir Allah la ne. Soo ko tuddoon te yem te tudd nga booleen tur yi, te tur boo tudd bu dul moom rek tuddagoo yàlla. Jëmm yi bëri nañ lool, waaye nag lu ñuy bari bari bari lu ñuy wute wute wute nekk ci benn jëmm rek ci nekk. Nit nit la rek, waaye nag mën naa gudd, mën naa gàtt, mën naa xeet, mën naa ñuul, mën naa rëy, mën naa tuuti, waaye nit moom nit la rek. Arab bi nit la, nasaraan bi nit la, indo bi nit la, nit ku ñuul ki nit la. Kon lépp dajee na ci nit. Soo jéggee nit ñi def ci yeneen mbindeef yi, lan ngay wax mooy mbindeef rek, mbindeef ak yàlla, mbindeef ak yàlla. Te li lay wan ne kenn rek si nekk mooy soo ko bëggee xam da ngay dellu ci sànn. Nit ñi fi ñu bàyyee ko ci aadama ngay wax ak Xawa. Nga jël nit ñi delloo leen ci Xawa, jël Xawa delloo ko ci aadama, aadama fu mu bàyyee ko. Soo jëlee jant bi ak weer bi ak suuf si ak ndox mi ak asamaan bi, xool seen ci sànn ne jant bi fu mu bàyyee ko ci yàlla ngay wax, suuf si fu mu bàyyee ko ci yàlla ngay wax, garab bi fu mu bàyyee ko ci yàlla ngay wax. Kon su yàggee koo jël. Kon melo yi yooyu gëlëmal ñenn ñi, waaye benn jëmm rek nag dellu si waat si sa bopp. Su ñu ne diw sàngam nga ni waaw ana diw. Suñ laalee sa loxo ne la kii kan la nga ni mën a, te nag sa loxo lañ laal. Te kii tontu mun ci biir, suñ laalee tànk bi da nga naan mën a, suñ laalee bopp bi da nga naan mën a, te kenn rek a fi nekk. Te cër yi benn bopp des moom. Noonu itam nii rek na yàlla mel ni. Asamaan seeg suuf seeg jant beeg neer beeg bëri nañ lool, waaye kenn rek a fi nekk. Soo xoolaatee itam bu baax gis ne nit ñëpp maase nañ ne kenn nekk si woon dul yàlla, te dara du fi des lu dul yàlla. Kon ku fi nekk ba tey, ku fi mos di nag, ni fi nekkee nag moo la gëlëmal. Loole nag soo xamul yàlla doo ko xam. Te soo ko bëggee xam da ngaa delluwaat ci laa ilaha illallah, ndax la nga gis ak la nga dégg ak la nga yaakaar te du yàlla moo koy dégaat sampal la yàlla. Moo tax nag kon ñu ne xam yàlla mooy xam laa ilaha illallah, waaye xam laa ilaha illallah mooy xam yàlla. Te loole nag dellu soit sa bopp rek la koy may. Dellu soit sa bopp, gëstu sa bopp, jéem a xam sa bopp, ndax soo réer sa bopp yàlla réer la, te soo xamee sa bopp xam yàlla. Su ko defee nag kon nit day settantal bu yor, te nag xam ni boppam du ko xam mukk tant que xoolu moromam, sa morom moo lay wan sa bopp. Doyloo sa bopp, yem sa bopp, taxul nga xam sa bopp, da ngay xool sa morom rek pour ngir xam sa bopp. Ndax am na lu nekk ci yow doo ko xam sa morom a koy xam, doo ko gis sa morom a koy gis, te ci yow la nekk. Ci loolu nag ci ngay dooleekoo. Ndollal googu nag moo tax ñu dem ci sàkku ji nitu yàlla. Ngir lan? Ngir mu xamal la loo xamutoon, yëgal la loo yëgutoon, àggale la koo àggutoon. Ñooñee nag yonent yi ñoo ci jiitu. Ñoom ñooy xamal jaam yi ñi nga xam ne ku ko xam mucc àddina mucc àllaaxira. Ñoom ñooy yëgal jaam yi ñi nga xam ne ku ko yëg mucc àddina mucc àllaaxira. Te mooy lan? Mooy taw bi kese. Ma tax yonent bi alayhi salaam day wax saa bu yor maas bu jabal fekk mu wat ci ginnaawam ci ab daaba ne ko maas la xam nga lan mooy àq yàlla ci jaam bi. Mu ne ko ah loolu de yàlla ak yéen ci ñoo gën a xam. Mu ne ko sax ak yàlla ci jaan bi mooy jaan bi jaamu ko te du ko bokkaale dara. Sax ak jaan bi ci yàlla mooy jaam bépp jaam boo xam ne wéetal nga yàlla suñu borom waru na àjjana wéetal yàlla kese. Ma wax ko ne ko ndax du ma ko wax nit ñi siiwal ko wax leen ne leen ak yàlla ci jaam bi mooy ñu jaamu ko te bañ ko bokkaale waaye ak jaam bi ci yàlla mooy ku wéetal yàlla ku ne dugg biir àjjana. Yéen ko bu leen ko wax ndax soo leen ko waxee ñu togg na ko. Waaye nan mooy ñu yëg yàlla suñu xolee baax na ñu xam ni taw ci soo ci yemoon kese te defoo dara rek mucc. Waaw taw ci soo ci yemoon kese mucc te leneen loo def rek la moo taw ci suñu borom si soxla. Daa loolu moo war a nag balaa ñu ko jox kenn nag dañ lay tàggat dañ lay yar ba doo yàq. Su ko defee nag loolu moo indi li ñuy wax tarbiya ak tarbiya ak tasfiya nit ki. Dañ koy tarbiya yar ko ak kisa wóolu jikkoom. Wóolu ay waxam wóolu ay jëfinam gisaa wóolu doxalinam soo demee ba wóolu ko ngay door a def ci moom la nga war a def ca moom. Li moo tax yonent yi bi ñu ñëwee ku xool bu baax yonent bi ñu ñëwee xam nga ñu ñëwut wax nit ñi rek ne julli leen woor leen aji leen màgg. Borom xam xam yu bëri nag foofu lañ gërëmee dañu wax ju nit ñi julli leen rek woor leen aji leen màgg waaye lay tax julli ga baax lay tax koor ga baax loola mu ci nit ki mooy pas-pas. Sa pas-pas su yàqoo sa julli du baax sa woor du baax. Sa pas-pas su defaroo sa julli baax na sa war baax na kon pas-pas dañuy defat mosuñu ci junñee ci pas-pas rek la wate mooy xaq bii da mooy fenal sa xol bii laabal sa xol bii ci lu ko doon defee ci baatu laa ilaha illa allah. Moo tax mu waxoon ne kon kaay leen ci baat boo xam ne man ak yéen ñoo ci bokk yéen kepp ndax baat la boo xam ne baatu yàlla la yàlla rek ci am cër kudul yàlla amul ci cër mu wax leen ci baat boobu lam leen di defal ak lam leen di xamal ak lam leen di yëgal mu defal ci baat bi ba ñu yëg ko ba xam ko mu door leen woo ci julli door leen woo ci woo door leen woo ci aji maag. Lii mooy doxalinu mujjadit ci ñëw ci ginnaaw yonte bi alayhi salaam lii mooy métier su ko xam ne képp ku bëgg yëg la sahaaba yi njëkkoon yëg lu njëkk julli di wàcc ak woor di wàcc ak aji màgga di wàcc loolu ngay seet koo xam ne ku yëg yàlla ku xam yàlla ku àgg ci yàlla nga xam ni ñu koy toppee lu yëg ne toppee woo ko julli toppee woo ko woor toppee woo ko aji màgga waaye nga koy toppee mooy yëg yàlla xam yàlla àgg ci yàlla ndax yii bu mu ci mënti doon rek da ngay ñëw yaa ngi ko bàyyi fa nga jógee kon soo ñëw ci moom kon lu ci wa fa loola su fekkoon loolu rek tax ngay ñëw kon da ngay yem fa nga xam ne fa nga bàyyi ko kon da ngay wut mooy lan mooy xam yàlla ak àgg ci yàlla kon nag loola mooy li nga xam ne moom la ñu saxsaa jox moom la ñu baax ñuy bàyyi xel itam di xam ne nitu yàlla day ku neex a àndal waaye day ku jafe àndal ndax soo naree ànd ak moom da nga am pas-pas da nga am dégg-dégg da nga am xel mu sell da nga jaayante ñii la mos bi baaxoo ndax mooy yoonu yàlla alxuraan wax ko ba tàyyi xoola saxaaba yi fi mu jaar dibi koy daal tonk ci ginnaaw suñu tubaab fi mu jaar moom jaayante rekk la jaayante rekk la jaayante rekk la te mooy yoonu jàmm yàlla. toll fu sori maanaam ba pàtt doo fekk dara loolu ñu tuddee mirage am na ci mu looloo leen daal kon nag ñu xam ni kon nit ki yàlla dañ koy déglu dañuy ànd ak moom dañ koy bàyyi xel ak ça su bëggee yow bul bëgg su digalee yow bul jéema ut beneen santaane ak beneen ndigal booy rek nekk ci lu ko neex rek moo tax yonent bi daal na wax ne kenn ci yéen du gëm mukk tant que gënalu ma ko boppam gënalu ma ko alalam gënalu ma ko ay doomam. loolee nag jëmm ja taxul muy wax nekk arab ba taxul muy wax waaye leer bi nekkoon ci moom rek tax sa mooy leeru yàlla. yàlla su la gënoon sa papa su la gënoon sa yaay su la gënoon sa rak su la gënoon sa mag doo xam yàlla doo àgg ci yàlla doo rekk neex yàlla. waaye noonu itam nit yàlla su la gënoon sa bopp su la gënoon sa ndey su la gënoon sa bàyyi na la yëg ni itam li ñëw ci yàlla doo ko am ndax li ñëw ci yàlla ci nit yàlla la. moo tax nag kon ñooña déglu leen mooy déglu yàlla ànd ak ñoom mooy ànd ak yàlla ak sa waay dëgg leen mooy dëgg yàlla. kon nag ku la gën a senn xel ku la gën a mën a jaayante ak sa ku la gën a xiir ci yàlla rek gën laa jëriñu ci ñoom. ndax dañu xeeñ te ku leen neex dañuy jaar. ñoom wax ak rafet ak taxliifa fii su kuy naa am na ma fii naa li doon wax ñooñu kenn du leen wax fii ngay jaar fii ngay jaar déedéet ñoom mucc nañ ca ñoom. kenn du leen tracé yoon lu leen neex di def lu leen neexuñu wax ndax du wuteeg yàlla ci seen kàddu ak seen jëf. moo tax ku leen nar a jubbanti rek yaa ngi mel ni ku jubbanti yàlla te ku nar a jubbanti yàlla xaram te du mujj sànni ak sëñ tubaa wax nay sant ay mag ñu di ko rabal tàqal ci nit ki yàlla doy jum doy waar neex àndal naqaree àndal ñu di ko rabal tàqal ba waxtu julli jot ñu noddu ñu continuer di rabal tàqal di rabal tàqal di rabal bañ julli ba noddu sëñ bi ñëw fekk la ñu rabal tàqal mu ne leen mboolem lu ngeen rabal bañ noddee ba léegi dindi leen ko yéen dem julli ba ñëw doo recommencé war rabal. beneen yoon ñu sant ay mag ñu nekk ci ab liggéey nekk ci ab liggéey ba waxtu julli jot ba waxtu julli fa bénn naar bu ngeen di bàyyi xel ñëw ba ci sëñ bi daal di ne ko waaw ñi tagal nañ waxtu julli inna salata kana al mu'min kitaba mawqufa julli dañ ko dox muy ay waxtu manam sulu faté rek faté jeex na ana nga def ci buru ni seen bi lam ko tontu wax moy fa wolu du rusali la wax ala ko ñew doon ko wax ne ko ñi ñi ngi top ci service ba demu julli ci seen bi la fa wolu du rusali mbugal jeex na julli kat japp jamuram xolal fele ñe def leen tekki lool lañ nekkon dindi do leen rap ga ñu def julli ci hakata ba julli ba noppi dal jël soit pour ñu waxal rap ñi la nekk service nekk service nekk service nekk service ba waxtu julli fa ñu ñew naan ko ah ñu nekk ci service ba waxtu julli fa lan moy atté mu tontu ko ne ko fa wolu du tañu mbugal jeex na julli kat ah fokk fokay nekk kon ñooñu ku leen neex ni jaar waaye nag lan moo tax ku leen neex ni jaar mooy sañ-sañi yàlla lañu wax lañ judif jaam yi sëriñ tubaab mos nay wax mag ñi ne la maa leen moom moom gi ma leen moom du moomu jënd hakita du moomu dund du moomu jënd du moomu dund hakita waaye moom ak ci dund la su ma neexoon yéen jaamu yàlla ba dee ba dugal leen àjjana su ma neexoon kisa ngeen mooy yàlla ba dee ma dugal leen àjjana su leen su ma neexoon ngeen jaamu yàlla ba dee ma yóbbu leen safara yéen suñ baa wax nañ ah su ma neexoon ngeen jaamu yàlla ba dee ma dugal leen safara su ma neexoon ngeen jaamu yàlla ngeen mooy yàlla ba dee ma dugal leen biir àjjana waaw kon maa leen moom moom dugal leen moom du moomu jënd du moomu dund waaye moom ak aji dund la maanaam dund mu wax ko sa kisa wax ne maanaam ku yàlla dund ku ne sag nos ko mu ngi ci loxom bi bi ma war a ak nga doon laaj ci yet waaw nos ko mu ngi ci sama loxo bi man sëriñ tubaab kon loola doy na fépp ci xam ne kon nitu yàlla mooy yàlla rek ci koy suñ nitu yàlla mooy yàlla nitu yàlla mooy yàlla waaye soo ko xamul xamoo ko rek sa kisa moo tax kon déglu leen sa kisa ànd ak ñoom sa jaayante sa am pas sa xam ne yàlla ngay jëfante loolu bu ko defee nga jëriñ ku xool ci leen jëmm yi da nga alaku ndax dañu ñu ko nit da ngay wax ak ñoom ba si yàlla ne ah man de fàtte woon naa ah man de xiis naa ah man de mar naa naan kisa ki mar naan nan la mar naa naan te fekk na marul naan ki leen damaa xiis te fekk na xiisut ki leen damaa rafet te fekk na rafetewut kisa kooku mooy yàlla kooku mooy yàlla kooku mooy yàlla taw dindi na ko itam ci hadis ndax wax na ne ba sëñ dana wax jaamam ne ko damaa feebaroon teg sooma damaa xiifoon joxoo ma lekk damaa maroon joxoo ma naan jaam bi tontu koo ne ko yow yàlla nan ngay xiif yow nan ngay xiif yow mi nga xam yaay borom mi ngëti nooy mane yow mi nga xam yaay borom mi ngëti nooy feebar yow mi nga xam yaay borom mi ngëti mu ne ko sama jaam daa feebaroon soo ko fekk woon fekk na ko sama jaam daa maroon naan ñëw ñaan la ndox soo ko mayoon man nga ko may sama jaam daa xiif ñëw ñaan la lekk soo ko joxoon da ngay xam ne man nga ko jox lii kenn dindi gën koo leer kisa kon yàlla mos ta gën di wane ne ak saa moom mooy mindeef waaye mindeef mën na ñaa tooja nekk yàlla waaye yàlla mën naa nekk mindeef loola nag xereñ rek ak am xam-xam ak settantan moo koy may nit moo tax nag ku xam yàlla bucc na kooku day gën ci li nga xam ni mooy ñàkk a déggi moo tax xaalis su nit ñi jaaree penk ñoom ñu jaar soow su nit ñi jaaree ndeyjoor ñoom ñu jaar tal mosu ñoo bokk nit ñi si dara moo tax ku ne xaalis nga day déglu xaam rek boobu da nga naroo am si jéggéeb ci yàlla bokk ko si xaalis waaw bën nga bokk cëpp maanaam tuddee sa bopp xaalis am tuuri xaalis waaye bokk ko ci xaalis xaalis daal su xaam yi jaaree nii ñu jaar nii soo xam yi waxee nii soo xam yi waxee ñoom ñu waxee nii ñoom naka jekk bi mos ñu jëg ñoom ndax ñu ëpp ci nit ñi ànd ñoom yàlla di ëpp ci nit ñi xamuñ yàlla li gën ëpp ci nit ñi xam yàlla moo tax ku xam yàlla da ngay tumuraan waaw ku xam yàlla da ngay tumuraan da ngay tumuraan ke ndax dangay wéet li ko def muy wéetal li ngay wéetal yàlla ci biir yàlla ku wéetal yàlla yàlla xëy na wéetal ci rek su boobaa nag kon seen teraanga ak seen mucc ci lii la ne moo tax ci lañuy demee ba képp ku nar a jëm da ngay daw ñëw ci ñoom kon nag ñooñee suñu borom dajale na ñoom mooy jëm yi nga xam ne ñoom lañ dajal ëpp yee suñu làmmeñ jàpp ni ëpp yee suñu làmmeñ jàpp ni ñu ñoo ko saako waa yàlla ñu ko defal kon nag ñun góorgóorlu rafetal suñu jaayante rafetal suñu pas-pas dañ rafetal suñu pas-pas wér ndax pas-pas mooy sababu mucc waaye mooy sababu saaxaat mas nañ wax ne sëriñ bi benn jëmm nga koy ñëw ci moom moom sëriñ tubaa daan ne ko yow sëriñ bi dama lay laaj ñu nag ñu murit lan ñu ko jële wan yi sëriñ bi ne ko demal ba fële nga dellu si waat waa ji dem ba fële daal di dellu si waat sëriñ bi ne ko bi ngay dem loo ci fas mu ne ko dara mu ne ko lii rek la ñuy tëj waaw da ngay dem loo fas mu ne ko dara mu ne ko lii rek la ñuy tëj mooy lan mooy fas fas wan yi suy dem day fas fan la jëm ci yàlla te suy dem ci fas suy dem ci yàlla day fas fekk sa àgg ci yàlla su ko defee nag ki demul ci yàlla ki sa moom dafa mel ni ki fasut wala boog ki fas demul ki sa ngay mel ni ki moom dem na waaw soo fasee te mën a dem waroon dem te mënoo dem ngay mel ni ki dem na soo fasee te mën a dem te demoo ngay mel ni ki demoo kon nag ñu góorgóor lu baax a baax am pas-pas bu rafet sellal ko ki sa yaatal ko te góorgóorlu ci yëngatu ni ñu ko defee tey ci bés bii gëj na am ana bépp taalibe boo xam ne da nga nekk ci say yitte bàyyi digal ne li ñu laaj bari wu daani bi ku nekk soo fekkante da nga xam ne li ñu laaj bari wu kon nag nañ googul baax am na ñuy gën a métti am na ñuy gënoon tàngale tout ça. Teranga sunu xam-xam day gën di barkal gën di yaatu suñ njëriñ gën di tukkisaa yëkkatal gën di yaatu kon nag ñu ngi sant yàlla baax ñu ñaan yàlla nan lañu suñu jaayante nan lañu suñu façon mais ñu kàtt nañ jaam ko tukkisaa àggale ñu ci boppam dafa ñu fay defal waa fàttali ak ak li jaaba te lépp lu ñu war a mën a. Allahu la ilaha illallah Allahu la ilaha illallah kay ma suñu bay ak ñu té bañ bi do bo ci ñu suñu kon nak mën nañ wax né luñu am ak luñu ag rek mom la di say mom la ci baati kon nak ko xamni suñu jëm ñu faata ñu bëgg bëgg moy lepp lu xamné luy téddal xalam la ci ak bañ jëm wala moy suñu bëgg bëggu ñal war ñu ngi sant yalla ba té it nak yaakaar ci kenn ci yépp ndax suñu jëm ji mom tuuti nekk kon soxla nañ ci ndimbal ci wax na ko leen ci waxal yoon bi ñu aw ak waa bi ñu aw wax nañ ci kenn ku nekk wax nañ ci dox lii ak kon nag loola moo ci bëgg wax ngeen ko fii te njël dana daa nañ ko lëggeel lëggéey di lëggéey ba son ñëw tiim ñu ne li ngeen may defal nii dee bu leen jàpp ne dama leen ci neexal waaye neexaluma leen ci dafa am lu ma leen yoral rek te loolu ma yoral leen su ngeen ko réeree laaj leen ci mu saa mu ngi leen jël man yàgg nañu ko wax ci liggéey te booba sax ay ndaw yi tuuti lañu kon moom naka jekk moom jéggoon na leen nit ñi am na lu mu leen yoral te tàllal leen dañ leen yoral moo ko gën a lu ne wala moom ma sa nekk ba dugg moom ma sa nekk jëfo moom ma sa nekk yéen kon nag loola jëf na ko wa alhamdulilah yàlla def na ko suñu bëggul kenn waaye lan doon yéene nag daan ko joxe daan ko jindi te bëggul ko itam nag wala kenn ku nekk tey suñu war na mën góorgóorlu baax wa loolee comme jëm ak nu mu bëgg ñeexal comme bëgg ñu àdduna ak rek gis nga duñ wax lenn lu xam ne dañuy toog rek xelaat ne def leen bii wala soo xelaat ne def leen bii déedéet lum ci mën a doom dañ ci am digal kuréel bii nga xam ne tey mooy maslakul huda suñu xel andiwu ko suñu xel andiwu ko ndigal la lu xam ne na ma leen waxee képp ku bëgg lu baax képp ku bëgg njub képp ku bëgg jëri Cheikh Moussa dara leen xool sa roy leen sa def leen mbaa mu roy leen ak fu mën a loola mooy yéene te mooy bëgg te mooy yoon ñeent nit ñi kon nag dara def ñu góorgóorlu baax ñu ngi koy jëm xam nañ ko suñu mën a ko wér ñoom ko daal waaw kon nag dañ am jëpp ci liñ nekk day tubaab yi wax ne waaye suma yàqas bi laa akal saxas yàqas sa min xawfi ko ku la saxas wax boo jëmee ci yàlla ragal sa borom dégg-dégg ragal def ko ak sa ban ko war a jox nga jox ko ñeneen jibee yëpp dañ mujj ragal tax mooy fa nekkeg yàlla rek kon nañu góorgóorlu baax li ñu yor te mu yàllee kese ñu jox sa xam ba matt li ko defee rek lépp dañuy jox ak xam ndax lu tax mooy nit yàlla da ko bind ci bind bu xam ne bu xoolee dëgg te settantal ci xelam te am xam-xam tuuti dañu yëg ne moom ku yàlla màttal na man ku yàlla baaxee loolee nag mën na caa dem mën na caa dem mën na caa dem ba mboolee bindee su yàlla yëpp nangul ko ci bi nangul ko ci bitim waaye baati na nag du saa yi dinaa lan léegi mu xilaasa bi nga xam ne yàlla jox na ko ci te ku ne xam ne li mat lenn kepp la muy lan muy laa ilaha illallah moom rek a mat lu dul moom dafa manqué lu dul moom dafa manqué lakin kulluhum majmuu fi digil fardi qaalul mafhum day tubaab ne nag mooy baat li nga xam ne lépp lu mën a doon dajeene ci biiram dar la génn ko kon moo mat lu mat mooy loo xam ne loo ca làmb daj ko ca loo ca seet tat loola leen kepp la mooy baat bii amoy laa jeex dafa gis nga noonee mu matee ci zaay di ko jëmmal ci kaw suuf ci zaay loola mooy jëmmu doomu aadama mat boobu su réeree boppam nag mum nit dana dem ci réeree gi mu réeree boppam bu mujj sax bàyyi may ñoom tane ko ci yàlla. Kon nag loolu gàttal wetu kon na fee xam mooy kan. Xam mooy kan mooy xam boromam mooy kan. Kon laam yàlla kenn pour jëmmam def ko. Kon toujours nit waxtu wu mu mën a doon ak lépp lu mu bëgg a xam ak fu mu bëgg a àgg li ñu yàgg ba koy niital ci boppam nga koy def. Maa ngi wax ni lépp looy joxañ ne le mooy nangam le mooy nangam le mooy nangam bu lee ko nga delluwaat sa baaram sa bopp ci nekk nga laam ne mu ngi nii ba mu jeex kàtt nag ci saay ak ci baaj da ngay xam ne kon dara jënu la. Kon lépp looy jox bu ko wuti rek yaa ngi ko làkk ba mësi nag da nga ko yëgu bul moo tax li lay jëriñ mooy xam-xam rek lay jëriñ. Ndax boo amul xam-xam ci mbir mu mën a doon soon mi nga cee jëlee c' est ça waaye njëriñ moom du ci nekk. Moo tax toujours xam-xam kenn ku ne war ci góorgóorlu war ko fonk war ko jox xam-xam te lu jafe la nag sëñ si baañ wax ne xam-xam balam laa jox lenn nam nga jox ko sa lépp. Kon nag da nga koy jox sa lépp ba mu jeex da lenn nam nag moom mooy lépp lenn xam-xam mooy lépp xam-xam ndax lenn yàlla mooy lépp yàlla. Waa lenn yàlla mooy lépp yàlla lépp yàlla mooy lenn yàlla rek waaye kon fexal bul ko defal yow dara yow ci sa xol xol bi rek la nag jëf ji mun na def parce que kàtta nga dul am wala jot nga dul am waaye xol bi moom war na mën a mat ba mat sëkk sëkk sëkk ba bu xol bi matee rek yàlla moom gërëm yàlla jàpp kenn ci ay jëf yu rëy yàlla jàpp kenn ci ay jëf yu rëy ngi jàpp nit sa xolam bu dëggu ak xolam bu sedd rek ci lay àtte jàpp ci la koy jàppee ci lay nangu ne baax na ñàkk itam ci lay nangu ne baax na. Kon moo tax nag loola nekk yomb nit ki tuuti kon mu war di laabal xolam ci biir at dana lépp lu mu bëgg a xam ci yàlla moom xaarit bi fikra mooy xalam mooy fettantal kenn ku ne kërëb bu ñu bile bu ñu yàlla dañ ne demal nga def fikra nag xalamal xalam moo laa yóbbu ci xam-xam ak wuul ak dal boo xam ne kenn du la mën a jëti loolu la nga def. yow kay lépp loo dégganti kay la cee dégg xam nga la ci lu dégg xam lépp loo ci la cee njëriñ xam nga la ci lu njëriñ xam bindee ko ci yàlla borom warta la ci yoon moo war a joxe yoon moo war a wane yoon di la war a kuy léegi yaa xam yàlla yaa tegu ci jub yaa xam dëgg yaa nekk ci dëgg na di ko fa ñëpp di déglu ko xam ne xawul yoon wala nga di ko rey ci xam ne ñàkkawul yoon la kon dangaa yëgul la nga yor waaye ku yëg lu mu yoon moom bu ko def moom. Kon nag ma tax mboolem gars yu baax yi ko bëggoon yëpp dañ ñëw ne fii mooy yoon bi mbooloo ma taxaw ne leen fii mooy yoon bi ñu wéette lañ wax lool mbooloo ma taxaw bëri lool te lañ nekk waaye bañ def ba mu yàgg dañ xam ne sañ tegonteen baram mooy yoon ñoom bañ xamee ne la jàpp mooy dëgg lañ ca sax gestu wuñu déglu wuñu xooluñu kenn nga xam ne loo di yàgg yàgg yàgg rek dëgg moom coo ko ñu jël parce que ñoo jël moo tax sëñ tubaab waxam inna tubaati aabidil xalqi yaxsi bu baynoo bayna yàlla boo ci jëmee te nekk ci sëñ tubaab ne bu gestu kenn saxal ci li nga sax rek képp ko nam a jëriñu dana la fekk ci li nga ne koo ko gisul nag dafa nangu ti jëriñu ñëpp nag du ñu jëriñu waaye nag ñàkk ko gis nag bu mu tax nga delu gannaaw yi ci la nga nekkoon dëgg moom lu ëpp na yàgg yàgg yàgg yàgg dëgg rek lay doon bu ëpp yëpp ko noon gannaaw itam du ko taxal na nekk seen mukk kenn lam doon rek lay doon jublu ki ko mboolem jublu teroon muy dëgg kese wan ji ko war nga daaw teroon muy dëgg kese dara du ko sotti kon yow mi yàlla baaxee bi yëpp ko sa xam ko kon ku la ci fekk baax na ku la ci fekk itam jàppal na yaa ngi ci dëgg rek nit ba yàlla ay atte dëgg keroog nga xam ne dëgg rek am njëriñ dañ ne ko nga déw ne dañ xam ne nekk dëgg rek am njëriñ waaye dana sax nag bo rëccoo fay si. Kon nit dafa nekk ku riis koo xam ne lépp dafa dajee ci moom bu xoolee jëmmam dañ ci waxtaan fan yi ni yàlla dindee alam bi muy alam bi nga xam ne mooy alamu naasu alam yi dañoo bëri gis nga dina ne alhamdulilahi rabbil alamina ko wax rabbil alamina mooy borom alam bi kon alam yi kenn xamul ñu doom taalal bu ci nekk boo ca duggoon ni nga gis adina yaatoo ko noonu la yaatoo, ni adina bëree bagaas noonu la bëree bagaas. Baaleen yëpp nag te kenn xamul ñu tolla ndax yàlla moom dara am kenn mën ko lim. Waaye nekkee nag lim diñ ko lim waaye dañ ko tënkit nag yàlla lépp mooy lenn, lenn mooy lépp. Kon alam bëri waaye alam yëpp fum ci mën a doon ci alam yëpp nag dajee na ci jëmm ji nga xam ne moom la ñu tuddee nit. Loo xool rek loolaa tax na nit melokaan wu nekk mu ngi ci moom moo tax mu mën a mel nu ne moom nit moo tax mu mën a mel nu ne. Su ko defee nag tardiya nag ak yar boppam ak defar boppam am na yenn alam yoo xam ne loolu rek moo ko mën a yóbbu waaye su dul loola dafa mën a taxaw mukk ci adduna. Kenn ku ne xam tey boo bëggoon a génn Sénégal dem ci beneen réew gis nga fa ngay jaar ak na nga cee sonnee waa génn àllam dugg ci beneen àllam itam ci xam-xam noonu la mel waa. Kon nag toujours moo tax gars yu baax yi waxtu wu nañuy beddli seen xam-xam ci biir ak ci biti moo tax sey tubaa ni la wa dum ala istiyaari xelmin wa xamal li waj rabbika fa atawajal gis nga ñaar yi leen ñoo lay jot sey boo bëgg a def xam-xam ak liggéey xam-xam ak liggéey ku ko am rek koo bëgg a dem mën nga fa dem. Soo amee xam-xam bu doy sa nangoo liggéey xam-xamam bu doy réew moo bëgg a dem dem ca waaye xam-xam nekku ko am xam ne ko na ngay demee. Kon nag dañ xam ne xam-xam bii ngeen yor moo yóbbu ci góor yàlla tey bu mu bëgg a dem moo fa yóbbu lu tey ba sori sori lu tey ba jafe-jafe ak lu mu kóot-kóot xam-xam bi rek a fay muy laa ilaha illallah xam duñ ko xam rek ak liggéey koy mooy tey yóbbu. Kon nag ñu xam ne liñ xam kanaal la bu xam ne bu kóot la gindeeku bu nekk gindeekoon ca wàllam wax nañ ko fii ci gannaaw yàlla lépp loo gindeeku ca moom rek quelque ça gindeeku la naam waaye gindeeku nag moo amul xàq ndax yàlla dox ci rek la ba jeex moo tax kenn du ko tënk ne lii la toujours wax naa ko ci gannaaw xam-xam bu yaatu la bu xam ne mboolem ña nga xam ne dañ koy bokk xam diñ ko xam ak dañ ci ko nangu loolaa tax ñu jeex nangulante yaatugu yàlla yaatu ak xóot bu mu xóot ak nekk bu mu nekk géej loola tax mboolem ñi nga xam ne ñu nga bokk suba si biir géej gi rek kenn ku ne lu ci géej ci géej gi rek dagan mooy àll lépp lu mu génnee ci xam-xamam rek dagan moo tax xam-xam la boo xam dañuy nangulante ci bii waaye kenn du ci wéti sa la sëñ tubaab koy wax donaali bi tax lii ni wal mu jaada wante laa bi mu naa tere mu naa tere mooy dagg jaante wetti wante ak yarante amul ci xam-xam moo xarifa de yarante amul ca ka xamul tey moom mooy yarante waaye ni ko xam te bokkul ñu xam moom yarante xam ko ndax kenn ku ne xam nañ ne koo jaar yoon la kenn ku ne xam nga ne ku sa morom jaar yoon la yoon yi nag gëm nañoo sewante gëm nañoo bott li gën nañu leerante nag ngoo tax nag kenn ku ne day nangul morom kaas buñ la tegal nga ñam ko te kaas ba yëgu la seen spanneer teg fa kaas ba rek waaye bu ne kaas bi kenn warta naa akay lépp am njëriñ lépp baax lépp doon dëgg waaye loo ci mënti jënoo teg ko fa rek am na koo mën a jëri loo mënta dégg ci yàlla am na ko mën a jëri loola moo tax am na ci yàlla ay bunt yoo xam ne kenn du ko laal lu dul nit ki laalul ko boppam rek parce que boo ko laalee di yóbbu ko da koy dool li sor yàlla waaye su ko laalee boppam da nga xam ne am na ci yëg-yëg te lu mu yëg ci boppam bokkoo ne mu gis waaye lu mu yëgul ci boppam nag soo koo ne du ko gis moo tax kon liñ naan xinaa ya yaa koy laal ñu xam ne am nga ci yëg-yëg ñu ne la nii la wala itam nga góorgóorlu ba xam ne nii la waaye moom dëgg laaloo ko moom kenn du la ko laalal diraaye nag moom mën nañ la ko laalal ba nga yëg ko moom waaye la ci des moom yaa ko yoral sa bopp kon nag ñu góorgóorlu baax te xam ne yoon la woo xam ne wu sori la wu xóot la waaye yoon woo xam ne léppam gënee la léppam jëri saa ñu ngi sant ñëpp nag saa te di soññe nag ci bis bii nga xam ne moom lañ jëm ni ñu ko waxee ci gannaaw bépp taalibe de suñ sañoon mu teew xam kan mooy sa Moussa xam fan mooy barabam xam fañ ko dencit na loola lan la pour dëgëral li nga yor nga xam ne li ma yor ci laa ko jëri loolu lu am solo la ndax Toubaa da la ñuy dem kan loo rek ñu fay yóbbu Màkk da la ñuy dem lu mel noonu rek ñu fay yóbbu Ibrahima moo fa nekkoon ak soxnaam ba ak doomam ba seen jeexi seen rek la ñoo xencu boobu Màkk boo ko demee loo def rek Ibrahima maa ko defoon wala Ismaïla wala Hajar ba nga ñu siaat ne jot naa jaamu yàlla. Kon nag loolee bu dee jaamu yàlla ni ñu ko yàlla santee dañuy xam nag xaqi solo ndax lu am saay am na baati kaa Kaaba boobu ñuy laali ca Makka baat lu mat million wala lu ëpp ngir laal Kaaba ga taxaw ko Ibrahima taxawal muy maqaamu Ibrahima ñu ngi comme taxawal di julli taxawaaye boobu leen ak Kaaba boobu leen kenn ku ne dégg nga Seydou Touba wax ni Kaaba ga taxu na te teew ñu ngi fas ja Makka di kon nag la tuggu du dajoo moo tuggu waaye lay fekkere ba nga xam ne moo fa nekkoon loola day wëndir loole nag ñëwee nañu boit bi ñëwee nañu boit bi ñëwee nañu ku ne kon nag la Seydou Touba waxoon ne yàlla jël na ko indil na ma ko la sa mu ta wax ne yàlla dox na ma ko indil na noonu yoon Seydou Touba mooy nag wa Touba la juree waaye ñee ma ku ca mos daaru mu ñëw wala doo ca mos dara la Seydou Touba yoroon tey ku ca xam dara ci man nga ko xam ba mu koy wax la buu ja la buu ja du ko yëkkati ñëpp mën ko dégg ku fi nekkal Seydou Touba tàmbi na trop waaye kenn mos koo xàkk kenn mos koo wax si leneen kon nag loole li ñu ko may tey sañ a taxaw ku nekk di ko waxee te kenn doon suñu kaw dañuy xam ne moom rek la waaye du ñu waaw dana waxoon sax baaram ba Touba ba joon ba Njaasaan te loolee du ko mos a banque mukk ceet na rek nam ko waxoon seen mu teelu ko gën a wax te du ca dellu gën a wit na kon nag ñu sant yàlla te xam ne njor bu baax santee kit waaye ñu ànd ak ko ci yoon ak yàlla bi baax yu ci am solo nag barka ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp te di leen ñaanal yàlla yokk seen wàtt yokk seen xewal te barke seen xam waaw kenn ku ne fu mu bëgg àgg ci yàlla yéen a ko yàlla yóbbu te dafa ci jàpp ndal yàlla sàmmal sunu taalibe te barke sunu xam ci barke Allah ila ba ila la nyambe baram daru Allah ila ba ila la la ila la nyambe baram daru Allah ila ila la marason Allah ila ba ila la ilaha illallah baram daru la ilaha illallah marasul la ilaha illallah la ilaha illallah ya la la ilaha Nyamela ayala ayala la daru ala ila ba ila la nyababaram daru nyamela ayala ayala la la ila ba ila la Jabna odal tarbiya bramdaru Uwan koya la mutaghe bramdaru